mással hangzunk. Digitális talk show mindenkinek, itt a modem idők. Már múlt héten is mondtam, de azért nem lehet elégszer hangsúlyozni, július 14-én egy órás különkiadása lesz a modem időknek, és másnap, július 15-én pénteken születésnapi buli lesz. Gyertek ti is, illetve jöjjenek a kedves hallgatók is. Iszunk. Banánhajó. Banánhajót eszik Balázs. Múlt hét óta semmi változás. Cati iszik. Én hajózom. Balázs hajózik a banánnal. Kaptunk egy e-mailt Újfalusi Zoltántól. Szeretnék a modem időknek boldog 10. születésnapot kívánni, és sok sikert kívánni nektek a további munkához. Másrészt korábban Árpival beszéltünk azzal kapcsolatosan, hogy elindíthatnánk egy rovatot, amely a látássérültek számítástechnika életéről szól, és ezzel kapcsolatosan gyűjtenék össze az aktuális híreket, és ebből választhatnátok ki a legérdekesebbeket. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, úgyhogy már törjük a fejünket erősen, hogy az internetes oldalunkon nyissunk egy ilyen rovatot, amiben a vakokkal kapcsolatos témáknak adnánk helyet, de ide tartozik a könyvünknek a témája. Hogyne, így van. Mert hogy a könyv szövegét a vakok is elolvashatják. Igen. Olyan módon, hogy felolvassa nekik a számítógépük a könyv szövegét, és ezen a ponton kell akkor gyorsan elmondom, hogy a modemkori hőstörténet című kötetet meg lehet vásárolni a Magyar Rádió vevőszolgálatán, és a DVD-n rajta van a vakos változata a kötetnek. Az amerikai legfelsőbb bíróság döntése, a fájlcserélő rendszerek kivitelezője is felelős az illegális fel- és letöltésekért. Aztán bemutatjuk a családi emlékek rendszerezését lehetővé tevő oldalt, avagy multimédia emlékezet a felmenőkről. A nők rákapnak a digitális játékokra, avagy a zombi vadászattól a Sims-ig. Újabban már nekünk, csajoknak kedveznek a nagy játékfejlesztők. Az új írásbeliség világában már nem íróbütyök, hanem SMS hüvelykúj fejlődik ki. Az ember alkalmazkodó lény, a hüvelykújunk idomulhat a rossz technikájú SMS-ezéshez. PC tippünk pedig az internetes vásárlás egyik érdekes módszere, amely már nálunk is elérhető. Végre itt a PayPal, fizethetünk kattintással. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Hogy lehet a kenyérért kattintással fizetni, ezt majd Balázstól tudjuk meg, majd szűk fél óra múlva. Jó sokat kell meg kattintani a különböző árukért. A múlt héten azt kérdeztük, hogy... A kérdés, hogy mivel és hol? Kattintással. Szóval azt kérdeztük a múlt heti műsorban, hogy melyik az a program, amit már 125 millióan letöltöttek, és aminek segítségével beszélgetni lehet az interneten. A megoldás a Skype, vagy más... Skype-i, így is hallottam már, amiről beszélgettünk a Netért elnökével. Az e-heti kérdés pedig a következő, hogy hívták azt az internetes fájlcserélő rendszert, aminek viszont 20 millió felhasználója volt 2000-ben, és aztán ellehetetlenítették. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Spring Office irodai programcsomaga, PC World és a Business Online aktuális lapszáma, és persze ne feledkezzünk meg ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemezéről. Telefonszámunk 328 85 55, és akkor az asztal a társaság ezúttal Szokoli Kati, vagyis Cati átalakult Chat Woman-né, és a Csüti Csatin amolyan Csüti Catiként csetel. Ez nem ilyen. Jó estét kívánok, de nem vagyok Csüti Cati, Chatman álnév alatt itten bujdokolok. Balázs kezéből kivette a billentyűzetet. Szomorú vagy, Balázs? Nem, azért annyira nem. Néha lehet, hogy is vidám vagy. Szóval néha engedhetünk. Gyereknapja van. Mondhatjuk így. Végre te is tudsz figyelni a műsorra. És akkor, ha már mondtam, akkor Spányik Csatmán Balázs. Szép jösset kívánok. És vele szemben Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét, mint mindig. Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és akkor csapjunk bele. Az amerikai legfelsőbb bíróság döntött, felelősek a fájlcserélők kifejlesztői és üzemeltetői is azért, ha a felhasználók illegálisan töltögetik fel és le a zenét, a filmet és egyéb jogdíjas fájlokat. Tehát nem csak azok a felelősek, akik elérhetővé teszik a jogdíjas anyagokat, hanem az ezt lehetővé rendszer is. Vajon milyen hatása lesz a döntésnek? Megoldást jelente a kultúra terjesztés évek óta lényegében megoldatlan gondjaira. Szalai Dániel összeállításában megszólal az Artisius jogásza és a hazai internetes civilek képviselője. Természetesen közvetlen hatása nem lesz ennek. Két oka van, az egyik az az, hogy egy másik területen történt ez, tehát itt már közvetlen hatása nincsen Magyarországra. Dr. Tóth Péter Benyámin, az Artisius jogásza. Másfelől pont az amerikai felelősségi rendszer jelentős mértékben más, mint a magyar felelősségi rendszer. Ami mégis fontos ebben az az, hogy látni kell azt, hogy tavasszal Japánban egy hasonló ítélet született, tehát úgy tűnik, hogy valamiféle világméretű tendencia alakul ki ebben, és hát az is fontos természetesen, hogy az Egyesült Államok az internet hazája és a felcserélők hazája, tehát mindig ott történnek először, vagy az elsők között ezek a fontos döntések. Az is fontos még talán, hogy mindenhol, bár más-más a felelősségi jognak az alapja, azért az okokozati összefüggés és a felrúhatóság az körülbelül azonos módon kerül megítélésre világszerte, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen iránymutató a világ számára. Azt olvastam, hogy ebben az ügyben azt találták kifogásolhatónak, hogy ez a bizonyos fájlcserélő program, illetve annak készítője üzleti hasznot húzott ebből, például hirdéseket tett közzé. A pontos ítéletet nem ismerem, de amennyire az információkkal rendelkezem, azt tudom, hogy inkább az volt ennek az oka, hogy kifejezetten olyan módon volt ez megszerkesztve, hogy ugye a nem saját anyagok fájlcseréjét, tehát a filmek, zenék, szoftverek fájlcseréjét tette lehetővé, és gyakorlatilag nem volt olyan felhasználása, ami jogszerű lett volna. Százalékosan tekintve minimális volt ez a mennyiség, amit valóban saját dokumentumok cserélésére fordítottak a felhasználók. Hát a legfontosabb aztán az volt, hogy úgy tervezték ezt meg, hogy a jogsértő fájlcserét tegye ezt lehetővé. Ez a döntés az Egyesült Államokban született, és mint ilyen, egyáltalán nem kötelező a magyar jogrendre. Németh Attila, a Netért elnöke. A magyar jogrend egyébként amúgy is az angol szász jogtól eltérően nem precedensekre épülő joggyakorlat, hanem a törvények szabályzása alatt álló joggyakorlat. Azt gondolom, hogy ennek semmilyen precedens hatása, érvényessége nincs az Európai Unión vagy Magyarországon belül. Természetesen ez csak az egyik szempont. Nyilván kommunikációban a szerzői jogvédelemmel foglalkozó szervezetek hivatkozhatnak arra, hogy lám-lám az Egyesült Államokban egy ilyen elmarasztaló ítélet született. Itt a Modem Idők, amiben évek óta foglalkozunk már ezzel a témával. Balázs azért egy kicsit komoran vette tudomásul ezt a döntést. Vagy szóval én megkérdőjelezhető ennek az egésznek igazából szerintem a komolysága. Tehát az az Egyesült Államok hozza meg ezt a döntést, amelyik a világ legnagyobb fegyverkészítője és fegyverszállítója, és akkor azonnal zárjuk be az összes fegyvergyárat, hiszen azokkal mit lehet csinálni, embert ölni, hát az meg hol legális. Tehát most lehet, hogy ez demagógia, mert ugye délután beszélgettünk arról, hogy a... Hát de fegyverrel meg lehet védeni például a hazát. Figyeljetek, az érdekes ebben, hogy néhány nappal ezelőtt Árpival cseteltünk, és pontosan ugyanezt az analógiát hoztam én is. A dologban az az érdekes, hogy az a logikája ennek a döntésnek, hogy százalékban mérik, hogy egy bizonyos eszközt mennyiben használnak illegális módon, és mennyiben legálisan. Úgy döntetett a nagy bíróság által, hogy ezt a bizonyos, konkrétan egy bizonyos eszközt, alkalmazást, döntő százalékban illegálisan használnak. Ebben teljesen igazán. Na most, konyhakés, szóval gyakrabban használják konyhakés hússzeletelésre, mint emberölésre, tehát akkor konyhakés gyártó cégeket nem kell megbüntetni és börtönbe csukni, azzal egy, az emberrel együtt, aki a másiknak a hátába belekér. Igen, de erre mondja Balázs a fegyvereket, ami kifejezetten erre teljesen gyártják. Hát, tehát ugye a cél, hát a cél más, tehát a fegyverrel lehet embereket gyilkolni, de az alapvető célja az, hogy megvédjék vele a hazát. Na jó, de hát ez nagyon komoly. Jogilag én nem érzem ezt indok, hogy is mondjam, csak mérhetőnek. Tehát most a másik fél... Nehéz összehasonlítani azért a fegyverekkel a fájlcserélőre. Persze, ne is hasonlítsuk össze. Itt igazából arról van szó, hogy ki hány tanút meg, szakértőt vonultat fel, aki bizonyítja, hogy hát igen, ez legális célokra lett kifejlesztve, és az nem érdekek feszülnek össze. Mindenesetre érdekes lesz megnézni, hogy Európa elfogadja ezt, tehát hogy fog ez a törvény bejönni Európába, hogy fog ez a törvény bejönni Magyarországra, mi lesz itt a magyarországi következmény, hogyha lesz egy egyáltalán, ugye a riportban hát, azt mondják, hogy nem lesz. Aztán, hogy igen, hogy nem valószínű. Amit én szintén megkérdőjelezek, mert hogyha valami döntés megszületett már ott, ahol a vezető ereje van ennek az iparágnak, akkor ez húzza magával az iparágat, a jogrendtől teljesen függetlenül. De azt még valahogy még egyikünk sem érzi, hogy ennek az ügynek nyugvó pontja itt lenne a közelben. Ó, hát biztos, hogy nem. Most indul. Fog, mint a rétes tészta. Na, menjünk tovább a műsorban, mert van egy sokkal pozitívabb és talán még érdekesebb téma is. Családi emlékeket rendszerezhetünk ezentúl a világhálón, és ezért hívtuk ma este föl Miklósi Lászlót, a Történelem Tanárok Egyletének elnökét, aki itt is van a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tanár úr, önök hozták létre ezt a bizonyos rendszert, hát részben persze az Oktatási Minisztérium, részben pedig a Magyarországos Levéltárral közösen, de miért jó az a történelem tanároknak, hogy az emberek hirtelenjében elkezdik elkészíteni a családfájukat? Én azt gondolom és azt remélem, hogy ez nem csak a történelem tanároknak jó, bár nekem, mint történelem tanárnak egészen biztos, hogy jó és nagyon is jó. Én például a tanítványaimat arra biztatom, akár már az ötödikeseket is, hogy foglalkozzanak a saját családjuk történetével. Úgy kezdtük ötödikben a történelem tanulását, hogy azt mondtam a gyerekeknek, hogy mindenki rajzolja föl, segítettem ebben persze nagyon egyszerűen egy papírra, tollal a családfáját, önmagától induljon és jusson el a szüleig és a nagyszüleig. Azt mondtam ezután, ez még papír alapon történt, hisz ez a szoftver még nem volt, azt mondtam, hogy hozzon mindenki egy hét múlva a második órára egy fényképet, egy tárgyat, és meséljen el egy történetet. És keressük meg, hogy ez kihez kötődik a családban. Persze sokkal izgalmasabb ez a feladat, és a diákok is sokkal szívesebben csinálják, még annál is, ahogy velem csinálták, pedig szívesen csinálták, hogyha ezt a számítógép révén tehetik, hisz mindegyik diák szeret a géppel dolgozni. És akkor azt a képet, hogyha be lehet szkennelni, rögtön ebbe a programba föl tudja tölteni mondjuk az édesapja neve mellé. Nem beszélve arról az előnyről, hogy összekapcsolhatók ezek a dokumentumok és írásos emlékek vagy képek, akár hang is lehet ilyen. Így családi van. Emlék. Így van. Tehát így mindenki a saját családját, ha tetszik, a családjának a történetét digitalizálhatja, természetesen a saját élményeivel együtt. Tehát ennek a történetnek része lehet, például egy felnőtt esetében, hogy hova járt iskolába, kik a barátai, milyen diplomát, oklevelet szerzett, de ugyanúgy egy nyári kirándulás képei is megjeleníthetőek. Tanár úr, ez azt jelenti, hogy ha egy rendszerben töltik föl a diákok, illetve hát mindenki más, mi magunk is elkészíthetjük a családfánkat. Tehát ha egy rendszerben töltjük föl, akkor ezek az adatok összekapcsolatok egymással, úgy említette a például a tablót, vagy csoportokat, osztályoknak az információit, akkor kirajzolhatók ilyen módon az összefüggések és a kapcsolatrendszerek? Technikailag ez elképzelhető, jelenleg azonban ez mégsem lesz így. Ennek adatvédelmi oka van, hogy mi szerint Péter Falvi Attila adatvédelmi ombudsman úr, hogy mondjam csak, javaslata nyomán pillanatnyilag itt mindenki a saját családja történetét láthatja, illetve azokat az előre feltöltött, ha tetszik, mintaként is elkészített történelmi családtörténeteket, az egyik például második Rákóczi Ferenc családjának a történetét mutatja be. Ezek persze mindenki számára hozzáférhetőek. Egyébként önnek mi a sejtése, hogy milyen időszakig lehet visszamenni egy-egy család esetében? Mondjuk én egész biztosan a nagyszülőkig vissza tudok menni, de hát szerintem vannak önök, akik sokkal távolabbra is visszamennek az időben. Természetesen. Nagyon nagyok a különbségek. A nagyszüleig, a dédszüleig mindenki vissza tud menni, hogyha nem is mindegyik dédszülőig, hogyha netán nem is mindegyik nagyszülőig, de abban mindenkinek lehetősége van, hogy elkezdje a saját családja történetét kutatni, hogyha akarja. A tanítás szempontjából éppen ez a dolognak a lényege, hogy jó dolog az, hogyha a gyerekek ismerik a családjuk történetét, ahogy egy kedves barátom fogalmazta, hogyha valaki a dédapjának a történetét ismeri, és addig a családja történetét ismeri, akkor a fél 20. századot már ismeri, és csak a másik felét kell hozzá megtanulnia. Aha, tehát akkor itt van a történelemtanárok érdekeltsége ebben. Tehát, hogyha a személyes motivációját megtalálja az ember, akkor sokkal könnyebben fejébe megy a tudás, ugye? Hát egyrészt sokkal szívesebben tanul valaki a saját családja történetén keresztül. Másrészt ezek a külön kis családi történetek együtt kirajzolják a közös történetünk nagy részét is. Ez az iskolában úgy történik, hogy én például a 8-osaimat arra biztatom, amikor 44-45-öt vagy akár 56-ot tanuljuk, hogy mindenki kérdezze meg, hogy az ő családjuk hogy élte meg az adott eseményeket. És amikor egy órán három nagyon különböző történetet meghallgatunk, egymás mellé tudunk tenni három különböző családnak a történetét, három ember történetét ugyanarról az időszakról. Ez a szoftver segítségével természetesen a tanórán most is egymás mellé helyezhetőek ezek a különböző történetek, hisz az iskolában erre lehetőség van, csak éppen idegenek nem nyúlhatnak bele és nem nézhetik meg az én családom történetét. Ezen túl tehát az interneten is digitalizálhatjuk a családi históriánkat, a személyes történelmünket. A honlap egyébként a családfa.emlékezet.hu címen található. Hogyan történik itt a digitalizálás? Nyomkodjuk a gombot, és akkor azzal föltöltődnek képek, vagy mi történik? Mit hát látunk? A rendszer eléggé egyszerűen működik, tehát egyrészt ugye az adatokat, ha tetszik, egy ilyen űrlap-szerű sémán mindenki fölviheti. Én azt gondolom, hogy néhány perc alatt az eszköz technikai használatát azt meg lehet tanulni. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy a gyerekek ezt 2 perc alatt tudják, és ott megtaníthatják a szüleiknek. De hogyha például egy digitális fénykép ott található már a gépen, vagy egy CD-n, akkor egy-két kattintással egy pillanat alatt beemelhető ez a rendszerbe. Hogyha szkennelni kell a képet, akkor nyilván a szkennelést követően emelhető be, és ugyanez a helyzet a hangfájlokkal is. Ő már elkészítette egyébként a családfáját? Igen. Hát köszönöm szépen, és gratulálok a remek ötlethez, és reméljük, hogy minél többen fogják használni a családfa.emlékezet.hu oldalt, amelyet természetesen ettől kezdve mindenki használhat, ugye? Ezen az oldalon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is! Csüti Cati belemerült a csetelésbe. Cati, teljesen nem akar benne valaki cserélni, és majd én később beszélek. Miért nem tudsz egyszerre csetelni és megbeszélni? De én mindent tudok. Tessék. A lányok több dologra tudnak egyszerre. Igen, ez egyébként így van. Hát akkor lássuk. De akkor halljuk a kopogást is közben. Szóval az történt. Árpi mutatott nekem ma egy cikket, ahol arról írtak, hogy az újabb játékokat már inkább a nőknek is készítik, és sok ilyen játékfejlesztő cég azon gondolkodik, hogy több női fejlesztőt fog bevenni a munkálatokba, csak azért, hogy a nők számára is elérhetőek, vagy elfogadhatóak legyenek ezek a játékok. Most gondolom, eddig nagyon fiúsak voltak a játékok. Utána pontosan ezen gondolkodtam, hogy például engem, a ESK, akit a cseten mindenki megtalálhat, hónapok óta húz, hogy menjek már chézni, tehát Counter-Strike-ozni. Chézni, nagyon jó. Ezt így hívják egyébként. Csének írja mindenki. Csak tegyük hozzá. Ugye a rövidítés CS-a. Mindezt az Oli kedvér is tegyük hozzá, hogy azért Én abszolút gyengébb vagyok ebben az ügyben, tehát a gyengébbek között én itt vagyok. Ja, csak azért is mondom, hogy lövöldözős játék, tehát hogy mennyire nőies ez a bizonyos játékprogram. Igen, de így nagyon tetszett, mert láttam belőle képeket, meg mutatta, hogy a szuper csapatok szoktak ilyen videoklipeket csinálni, és így nagyon tetszik, és utána visszagondoltam, hogy amikor középiskolás voltam, akkor még ez a játék, és még más lövöldözős játékok is, amiket ugye egy hálózatban több gépen játszottak, olyan grafikája volt, hogy, tehát igazából nagy nem volt, is... Igen. Volt, igen. Tehát ilyen kis pontok voltak az emberek, és akkor puf-puf. De ez nemekhez köthető? Vagy igen, mert a fiúk elvakultan játszottak vele, és akkor nem lett volna kedvem leülni. Nem volt más. Nem volt más. Nem, az nem? Ezeknek volt a szerintem kezdetet. Ezért továbbra is réteg, tehát azért mondjuk el nem tudom képzelni, hogy például húgom leüljön és csézzen valaha is az életben. Hát na jó, de szímszezni fog. Van a kivételek, ez biztos. Tehát, igen. Mondjuk Tati ilyen szempontból biztos, hogy kivételes eset, mert nekem mutatott egy másik játékot az interneten ma délután, ami zombikat kell konkrétan levadászni. Tehát fogod a kezedben a puskát, és így fejbe lövöd őket. Ha nem tudod, kellő számban, akkor férfias vagy nőies kitépi a fejed ez a zombi vadászat. Biztos, hogy tehát eredetileg valószínűleg férfias, de én azon csodálkozom komolyan, hogy én RP-re jutott, mit tudom én, a második szintig, és utolérték a zombik, letépték a fejét. Nem, az első színnél letépték Bocs, a fejemre. Nem akartalak így ennyire, érted, lealázni. Én eljutottam a 12. szintig, megölt a 20-126 zombit. Na, ennyit a nőiességről. Az én fejemet nem tépték, mert egyszerűen csak kitoltak a monitorról. A kérdésben továbbra sem tudok előrébb lépni. Tehát, hogy mitől nőies, vagy mitől férfias egy játék. Brutális egyszerűen is kész, ez nem köthető. Igen, a cikk az nem erről szól, tegyük hozzá. Tehát azért, ezért is mondtam, hogy Cati kivételes ilyen szempontból. A tömegek szintjén arról van szó, és erről is olvashattunk, hogy a hölgyek számára sokkal fontosabb az, hogy például együtt lehessen működni a játék közben másokkal. Aha. Tehát ne egy lélektelen gép ellen aha. kell harcolni, iszonyatos szellemi energiák bevetésével, hanem például másokkal együtt lehessen működni, és csapatban igen, játszani. És szeretjük a sztorit. A történetet. Igen. Ugye ezért jönnek be jobban aha. a kalandjátékok, igen, mondjuk. Igen, igen. Nagyon érdekes volt, egyébként most hétfőn volt a Sims-nek az egyik, tudjátok, Sims-ről sokat beszéltünk már, az egyik igen. kiegészítőjét most fogják kiadni majdnem sokára szeptemberben, és ennek a sajtótájékoztatója volt, amin meghívott vendég volt egyrészt Gangsta Zoli, mert őt le lehet tölteni a játékban, és lehet vele játszani, tehát ő a Sims és vele játszol. Másrészt pedig ott volt Soma, és a kislánya, illetve a kislánynak a barátnője, akik mind kijött éjjel-nappal a Sims-eznek. Hát Somáról nem biztos, de a lányok azok igen. És ez meglepő, tehát egyáltalán bármilyen játékkal kapcsolatos sajtótájékoztatón hölgyeket látni. Bár mondjuk a Sims-ről köztudott, hogy inkább a lányok játszanak vele többet, mint a fiúk. Ezt ott is megerősítheti. Persze, én többet játszok vele, mint a fiú, én nem. Volt egy másik szempont is, csak az most nekem nem is ugrik be, ami a lányokkal kapcsolatos, de előtted ott van a cikk, hogy hát biztos jobban fontos... szeretik a rózsaszint, nem? Hát biztos vannak ilyen szempontok is, hogy néznek ki a játékok, nem? Nem, itt inkább szerintem a grafikai dolgokra térnek ki, tehát itt más, nem hiszem most a színek miatt. Én nem hiszem, hogy egyébként, hogy a lövöldözős játékokat, szóval, hogyha most általánosságban nézzük, akkor lövöldözős játékokat a lányok azért úgy nagyon szeretnék. Na jó, de ez ugyanolyan, mint a foci, hogy kitalálták, hogy a foci az egy ilyen férfias dolog, ehhez képest egy csomó férfi nem szereti, és egy csomó nő szereti, mert jók a kapusok, ugye? És Fabian Barthez különösen. Igen. Megtaláltam a szempontot, tehát hogy ne legyen annyira időrabló a játék. Igen. Ez a hölgyek számára hát fontos. A Sims-re abszolút nem igaz. A Sims-re igen, nem, de általában stratégia játékoknál fontos az, hogy elég sok időt kell eltölteni vele, míg a végére vergődik az ember. Tehát sok órát lehet eltölteni vele, míg a hölgyek nem szánnak rá ennyi időt. Hanem rögtön tudjon vele játszani, nekem betanulni a játékprogramot. Ez mondjuk egy kicsit ilyen lealázó ez a mondat. Tehát én azért szeretem, hogyha gondolkodni kell rajta, és de igen, akkor is ez az egész női nem eszembe megalázó, ezt kikérem magunknak. A dolognak az a nyitja szerintem, hogy arról lenne érdemes beszélgetni egy kicsit, de mondom, lenne érdemes, igen. hogy milyen kutatás van emögött. Tehát, hogy ki végezte, kiket kérdeztek, milyen módszerrel. Ez a házi feladatok, jó? Ezt meg tudom mondani. Nem merüljünk bele. Ernest Adams egyébként a Nemzetközi Játékfesztők Szövetségének elnöke mondta ezt, és hivatkozik. Hát most nem fogom megkeresni, persze, de mivel. Le vannak írva itt a kapcsolások. Egy nagyon komoly kutatás kell, hogy ez bármennyire is van, komolyan lehessen. A cikk végén még arról is esik szó, hogy Dél-Koreában már élen járnak a női játékosok, ahol nagyon sok koreai hölgy számítógéppel játszik. Régóta beszélünk arról is itt ebben a műsorban, hogy egyre kevesebbet írunk kézzel. Bódi Zoltánnak megvan még az íróbütyke? Hogyne, nekem szépen megtalálható. Kifejlődött annak idején is. Igen, én továbbra is nagyon-nagyon szeretem a tollaimat, és szeretek velük írni. Én már csak aláírok szinte egyébként. Néha itt a műsorban a papírra jegyzetelek valamit, de nagyon keveset írok kézzel. Elmúlik a íróbütyök. Igen. Nekem megvan, köszönöm szépen. Viszont azok, akik egy ujjal SMS-eznek, tehát a hüvelykújjal ott nyomogatják ilyen vészesen gyorsan, azokról feltételezhető a legújabb kutatások szerint, hogy valamiféle módosulás áll be a hüvelykújjuknak az ízületi szerkezetében. Nem mentem bele jobban a cikknek a hátterében, mert olvastam erről. Több feltételezés is van, a rossz mozdulatoknak az erőltetése, vagy a vérellátás az SMS-ezés közben, az új vérellátás. Meg sokszor ismétlődik ugyanaz a mozdulat, hogy nyomkodod a gombot. És emiatt ilyen ízületi problémák történnek. De a lényeg az, hogy ugye néhány évvel ezelőtt itt az Infószótárban beszéltünk az RSI rövidítésű betegségről, a repetitive strain injury. Egyesek, hogyha különösen, hogyha amerikai gyártású billentyűzetet használnak, még jó régit, a hátulján rá van írva, már láttam saját szememmel is, hogy vigyázott, hogyha túl sokáig használja a billentyűzetet, akkor egyes kutatások szerint ínhüve egy gyulladást kap, és ez az RSI-nek nevezett betegség, és ennek a kis testvére lehet ez az SMS betegség, a TMI, text messaging injuries. Ugye az SMS, ez csak magyarul SMS, egyébként text message-nek szokták mondani, tehát SMS-ből származó sérülés. Ennyi. Amitől kialakul ez a bizonyos SMS hüvelykúj. SMS hüvelykúj. Tehát nyilván valami bütyök, vagy valami módosulás történik az ízületben. Tudjátok, erről mit jut még az eszembe, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor a mostani mobiltelefonomat megvettem, utána néztem mindenféle nemzetközi csetes és fórumos csatornákon, hogy mit lehet erről tudni, és rengetegen írták azt, hogy ínhüvelygyulladást lehet kapni, mert nehezen mozgathatók a gombjai, nehezen lehet nyomni a gombokat. És úgy látszik, hogy egyébként ez nem igaz, ez semmi igazságtartalma nincsen a dolognak. Csak hogy kitalálnak az emberek ezt, azt, amazt. De úgy látszik, hogy a kóros SMS-ezőknél mégiscsak van ennek valamiféle hatása. Kóros csetelőknél mi a helyzet, Cati? Ez kijelentett, hogy azért nem írt SMS, azért nem ír SMS, és nem is válaszol, de rögtön lebuktattuk, mert ez nem igaz, mert ő ír SMS-t. Igen, viszont... de jó hangzik. Igen, így jó hangzott elsőre. Mert, hát nem tudom, neki most így ez jutott elsőre eszébe, nekem viszont szokott izomlázam lenni. Ja, hogy ezért nem írt SMS-t. Igen, ezért. Mert azt hittem, hogy van. SMS-től szokott izomlázad lenni? Igen, először itt fáj oldalt, itt a körömágyamnál. Na, ez az SMS. Mennyi, hány SMS kell ahhoz írni, hogy kialakuljon a SMS izomláz? Hát meg kell kérdezni attól, akivel SMS ezek, de először itt oldalt szokott fájni, és akkor másnap így érzem, hogy mintha így belenne valami gyulladó, mint hogy igaz, ilyen izomlázam van. Van, akkor írjon nekem, és én megmondom, hogy mit csináljon. Csetben Balázs szokott szoftvert vásárolni az interneten? Szoktam, igen. Viszont... kis programokat, nem ilyen segédprogramokat? Igen, pontosan segédprogramokat, de mostantól már dobozos programokat is vásároltunk akár, sőt, hát eddig is vásároltunk, csak eddig mondjuk úgy, hogy bonyolult volt, vagy nem voltunk teljesen megbízható a dolog. De mégis egyszerűbb, mint elmenni valahova nyugatra, vagy Amerikába, kattintasz néhányat, és akár letöltöd a programot, és már is használhatod. Igen, abszolút így van. Viszont eddig kiszorultunk egy lehetőségből, ugyanis Magyarországon nem volt elérhető ez a bizonyos PayPal szolgáltatás, aminek hála Istennek most már nagyjából 10 napja, mégis csak PayPal. Így hívják, hogy PayPal. Én szerintem Pál, azt a Palt, azt Pálnak mondja az angol, nem Pelnek, mert sokan PayPalnek mondják, de... A fizető Pali, ugye? Igen. Belepalizni. Na, ez arról szól ez a dolog, hogy ahhoz, hogy te eladjál valamit az interneten, ahhoz ugye, és ezt kártyával meg lehessen venni, mindenféle kártyaazonosítás kell, és ezek viszont nagyon sokba kerülnek, ezért vagy cég létrehozta ezt a PayPal szolgáltatást, amin keresztül emberkék szerte a világon eladhatnak dolgokat nagyon egyszerűen, ők elvégzik ezt az azonosítást, és ezért egy csekély összeget kérnek a befolyt árból. Egyelőre Magyarországon ez még nem működik. Tehát mi még nem árulhatunk dolgokat, viszont már lehetőségünk van arra, hogy beregisztráljunk a PayPal szolgáltatásra. Az egyik kártyánkat, tehát valamelyik bankkártya kell hozzá, mindenképpen azt beregisztráljuk, és onnantól kezdve azokon a helyeken, ahol így módon árulnak valamit, ezt meg tudjuk venni tényleg egy kattintással. Mi a különbség az eddigekhez képest? Hogy nem kell újra beírni a kártyaszámot? Nem, a fő különbség az, hogy nagyon sok, nagyon klassz tucat tudsz így megvenni, amit eddig nem tudtál, mert akik ezt árulták, azok erre a PayPal-ra voltak utalva, hogy ne kelljen ingatjájukat kifizetni egy-egy dolog eladásáért, például az eBay-en, ami az ilyen nagy licitál ilyen eladóhely, vagy hogy hívják ezt, nem zálogház, de valami aukciós ház. Aukciós ház, és Eddig nem tudtuk ezeket a dolgokat megvenni, most viszont föltárult a lehetőség, és például az egyik kollégám az már valami nagyon jó kis ilyen számítógépes történelmi dolgot talált, és meg akarja venni. És tulajdonképpen tényleg filléreket, idézőjelben fillérekért, mert pár dollárért, utazási költséggel, minden postaköltséggel együtt megvan. Hát akkor most is léptünk egyet előre. Most a napokban történt, ugye? Uh-huh. 10 napja körülbelül. Elfelejtettem a műsor elén mondani a chat csatornánknak a címét, mert annyira örültem itt a szóvicnek, de azért jöttek többen is a chat.gyalogló.hu-ra. Eddig tartott a műsor, www.modemidők.hu címen található a honlapunk, a legutóbbi felvételénket pedig a PC-ből CD-n vagy DVD-n MP3 Pro formátumban is meghallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztalt Társaságát hallották. Viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.